jeg stod op. Hvordan spiser man en bolle på en pinlig måde? Det skal jeg nok fortælle dig. Men man står op 7.35 og skal med på job klokken 8. Og så løber man ovenpå hurtigt og spiser en bolle, ens mor har bagt. Uden man ved, om det er nogen af dem, man gerne må spise eller ej. Mm-hmm. Så der er både den der sådan, jeg må ikke engang blive fanget lige nu, men jeg har ikke rigtig tiden til at gemme mig, eller sådan til den mindre på min værelse, jeg skal skynde mig så meget. Så det bare... Ja. Lækkert. Lækker bolle, lækker lyd. Vi ligger, hvor vi skal. Så jeg synes bare, vi skal gøre det. Dejligt. Cornelius, vi har alle... Hov. Der er da totalt noget, jeg mangler. Hvad så? Jeg skal lige have styr på din introduktion. Hvor gammel er det, du er? Okay, prøv at gætte, så siger jeg højere eller lavere. Hvad betyder det? Så gætter du, så siger jeg højere eller lavere. Med din alder? Ja. 22. Oh my, that's right. Fedt. Man gætter, er du også 22? Ja. Ja, ja. Man gætter altid. Det gør man altid. Du bor på Frederiksberg, og du bor hjemme, eller hvad? Jeg bor hjemme hos mine forældre, for jeg elsker mine forældre. Ej, hvor dejligt. Ja, det er fucking nice. Du får også nybagte boller til morgen, så... Ej, du, altså, Nana, du aner ikke, hvor god min mor er tilbage. Ej. Altså, hun er... Ej, vi skulle have været der i stedet for. Ja, ja, men min søster har en veninde fra Spanien på besøg. Mm. Så. Så det kan være svært. Okay, nu er jeg klar. Okay, nu er du klar. Cornelius, hvis du skulle dø lige nu, ikke? Jo. Og du skulle se dit liv i en montage, passere revy for dine øjne, som i de helt dramatiske film. Hvad så en scene fra dit liv, du ville se? Jeg tænker over det her, og jeg har snakket med min kæreste om det. Jeg synes, noget af det, der er rigtig dejligt ved at leve, det er, at følelsen er i øjeblikket, og ikke i mindet. Man kan ikke føle det igen. Du havde oplevelsen nøjagtigt, da du havde den, og så forsvandt den. Altså seriøst, som nogen, der hiver tøj ud af hænderne på dig, væk. Men hvis jeg nu måtte også få lov til ikke bare se det igen, som du siger, men jeg også måtte føle det igen, så var vi på Bornholm. Hele min familie er yngste af 5, på den ældste på 35. Og så var vi i sauna, og vi havde været ude at vinterbade, og så havde jeg sat mig ud alene i Sandvig Havn. Og hvordan ser det ud? Det er meget, meget stort. Vandet ligesom bruser op, og der er is på relingen, så man kan ligesom sådan, man kan se nærmest det der salt, der samler sig, og der er en lang, lang, lang bro hen til der, hvor saunaen er, hvor der er glat, mørk is, så der er ikke noget lys derude. Og så er der lyset fra hotellet, som er helt sådan gult og varmt. Og så er der det her månelys, som i vinterens kulde bare altså skar igennem luften. Og jeg kan huske at føle, og det var den følelse, jeg gerne ville tilbage til, huske at føle sådan en ærlig ro. Hvordan var den ærlig? En sådan, en helt, nogle gange, så sætter man sig ind på sit værelse, så skal man lige høre lidt musik. Eller så lægger man sig lige i sin seng. Og så er det som om, man ligesom sådan giver sig selv noget ro. Eller man lige, jeg skal lige have en pause. Men den her gang var det helt ærligt, som om, at pausen havde snedet sig op på mig. Og så lige pludselig, så kunne jeg kigge rundt om mig i 2, 3, 4, 5 kilometers afstand. Og det var som om, at alt bare var roligt. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Cornelius, du er 22 år, det gættede jeg rigtigt. Du bor hos dine forældre, du arbejder som lærervikar, og ved siden af, der skriver du manuskripter til produktionsselskaber. Det kan man godt høre på måden, du fortæller historier på, nå, vil kan jeg du sige. Det? Det er ikke lovbar. Og apropos gode historier, så har vi jo allerede nået at bonde en lille bitte smule over min Great Gatsby-plakat. Ja. Og jeg vil også have med som en del af din introduktion, at din yndlingskarakter i den historie er Tom. Hvor er du led? Hvor er du led? Hvorfor? For det er jo en kontroversiel handling. Klar. Kan du ikke stå ved den, eller hvad? Jo, sagtens. Men jeg kan godt bare se på måden, du smiler, at du ligesom godt ved, det er et kontroversielt statement. Og det er jo kontroversielt, fordi Tom lidt er den onde, mandschauvinistiske røvhund. Den onde mand, der står i vejen for den gode. Men, og det er der, hvor jeg synes, det er meget vigtigt, at man kan sætte et stor kløft mellem, at man kan lide en karakter, og at man kan lide, hvad karakteren gør. Altså, man står inde for, hvad karakteren gør. Men jeg elsker Toms plads, og hvad Fitzgerald siger om den mand, han tegner som Tom. Den her stereotypiske mand, der lader, som om han ved alle mulige ting, han ikke gør. Og som spiller utrolig klog, men ikke er det. Og som har alle de her idéer om, at han skal kontrollere sin kone, men ikke kan kontrollere sig selv, når han er hende utro. Altså det er sådan den helt fjollede karikering af den amerikanske mand, jeg synes er utrolig morsom. Og jeg fik jo lige sagt, at jeg identificerer nok mig selv mest med Gatsby i virkeligheden. Ja. Ikke fordi han er nice, men måske mere de grunde, der ikke gør ham nice i virkeligheden. Hvem vil du egentlig... Altså, tag yourself, the great Gatsby. Hvem er du? For du, er du Tom? Altså, jeg spørger dig. Tror du, jeg er? Jo, det gør du. Altså, det er jo en... Spørg du, om jeg er Tom? Som regel kommer jeg først med min analyse af folk i den anden ende af samtalen, når vi har talt dit liv igennem. Men jeg forestiller mig allerede lidt dig som en Nick. Ja. Men, fordi men du observerer, alle... og du... Men, og så... Følger historien. Og så nu tror jeg, jeg tager det spring, som mange måske gerne vil lave. Jeg tror også Tom tror, at han er Nick. At han er den her observerende, kloge herre, der ligesom ved en masse ting, og er i gang med at blive inviteret til alle Gatsbys fester. Ja. Fordi Toms selvbillede af en klog, velvidende mand er det, som dominerer hans problemer. At han tror, han er alle mulige ting. Og på samme måde, så synes jeg, at jeg vil det. Elsker at kalde mig selv den her observerende, fortællende figur, som også får lov til at vidne Gatsbys liv. Det er måske en af mine... Jeg ser meget, meget op til mine storebrødre. Og det er måske lige måske mine Gatsbyer. Men jeg tror i virkeligheden, at man skal være varsom med at pensle sig selv som Nick, i frygt af, at man kunne være Tom. Jeg vil næsten ønske, at det var en litteraturpodcast, vi kunne fortsætte det her spor. Men hvis vi lige piller... Hvad laver vi? Coming soon. Hvis vi lige piller alle de litterære sammenligninger og referencer ud og bare skræller lagene helt ind til dig, Cornelius, kan du så oprise en kort tidslinje for dit liv? Ja. Jeg blev født den 19. oktober 2000 af min mor sent om natten, og min søster blev meget sur på min mor, fordi hun afbrød oplæsning. Og så så skipper vi. Der sker ikke noget spændende udover... Jo, jeg tager til Australien som 8-årig, lærer en masse engelsk, bliver rigtig glad for det, kommer tilbage senere. Så skynder jeg mig igennem folkeskolen 0-9 i samme klasse, og meget, meget glad for dem. Utrolig sød flok, snakker stadig med mange af dem den dag i dag. Jeg vælger, på grund af det her engelske 8. eller 3., da jeg var 8 år gammel, og jeg ligesom var kun en masse engelsk, så tænkte jeg, jeg elsker engelsk. Jeg tog på udviklingsrejse i England. Forfærdelig, forfærdelig beslutning. Hvorfor det? Fordi, okay, nu skal du høre. Så forestil dig et verdenskort, ikke? Ja. Og så kan du forestille dig alle, der er et land i rødt, det er England, og så forestiller du alle de andre lande, der er hvide. Og så skal du forestille en lille graf, hvor der står, her er landene med den hvide, hvor der står, her er landene, hvor familier ikke betaler for at være husfamilier. Og det er så de hvide. Og så er der med England, der skal de betales familierne for at tage host-elever, fordi der er så få, der gør det. Fordi englænderne, og det er i hvert fald min oplevelse, og det er ikke indikativt af alle englænder, bare den familie, jeg var i, var nogle utrolige udlandsk fjendske typer, der virkelig ikke kunne lide andre mennesker. Og jeg har været 15 år gammel, og gæt, hvad sker der i 2015? Brexit. Så en kæmpe stor omvæltning at bo i det her land med nogle mennesker, der... Nej, hvor spændende. Og jeg var 15 år gammel, og vi blev tvunget i kirken. De låste simpelthen huset derhjemme, og vi måtte ikke blive. Så vi skulle komme igen. Jeg var stærkt ateistisk. Jeg havde det. Så det gik forfærdeligt. It was a rough year. It was a rough year. Men helt ærligt, så bliver jeg byttet til skiftet hos familie og kom ind i London. Jeg havde det rigtig dårligt der også. Og fik det sådan fortsatte virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Og så havde jeg de der, når man er sådan 15-16, og man får de der sådan, jeg kunne godt ikke leve lige nu. Jeg var så ked af det. Jeg skulle op virkelig tidligt, og jeg havde min familie. Jeg havde ikke nogen venner på den skole, jeg gik på, og jeg blev så ked af det. Og der slog sådan en klik for mig, det, som sådan en nøgle, en sådan dør, der løb sig op i mit hoved, og siger, du er her for sjov. Og så tog jeg hjem. Så startede jeg sent på gymnasiet, fordi jeg kom hjem sent fra det her udviklingsforløb, og skynder mig ligesom igennem gymnasiet. Jeg går faktisk det første år om, fordi jeg hellere vil have en rigtig start. Så efter i gym, der udvikler jeg en interesse for at skrive noveller, som er lidt modsigende til, at jeg har gået på HTX, som overhovedet ikke har været kreativt. Men jeg starter så på Tessup Højskole, hvor jeg skriver en hel masse, og så får jeg en lærer der, der virkelig siger, at jeg burde skifte til at skrive film, han synes. Og så gik jeg på Københavns Film- og Fotoskole i 1,5 år, og så det er så et par måneder siden, jeg stoppede der, så er vi der nu. Og det håber jeg var hurtigt nok for dig. Jeg er bange for, at tidslinjer kan altid drage lidt ud, hvis ikke alle pointer er sine. Og især, hvis der har været en top, og det så daler derfra, så siger man. Nej, det er fedt, jeg synes, der var mange toppe her. Der var mange peaks i den tidslinje. Tak. Og måske også mange punkter, vendepunkter allerede, at man kan pege på. Men hvis du selv skal vælge et enkelt øjeblik, der skal stå som dit definerende øjeblik. Nogen kan fortælle de her definerende øjeblikke, hvor de har vist en kæmpe skænderi med deres forældre, hvor de er oppe i det røde felt, og de brager mod hinanden, men mit er lille bitte. Mit sker i butikskæden Kiwi med det grønne skilt, da vi var inde i, findes det i 5. modul. Nej, det er derfor, det sker i 2016, ja. Okay. Og vi er derinde, og vi snakker, mig og min ven, to venner fra gymnasiet, Nora og Karl. Og vi snakker om, mig og Nora, vi snakker om, at Carl kommer til at vinde Nobelprisen, fordi han har lige vundet unge forskere i fysik. Carl er fucking klog. Og så siger ham Nora her, han siger sådan her, ved du hvad, og Kony, hvis du skulle vinde en, så skal du vinde den for at skrive. Og så var jeg sådan, hvad? Hvorfor synes du, jeg kan skrive? Så var han sådan, nej, men det kan jeg bare sådan fornemme for dig. Og så skrev jeg så min første novelle efter det. Og så i slutningen af gym, så udgav jeg sig. Så det var ligesom sådan, jeg vidste ikke, jeg havde den drøm og den kærlighed til at skrive, før ham Noah, der ligesom bare lige sagde det til mig. Og hvordan meget. Tror du, Noah formåede at se noget i dig, som du egentlig ikke rigtig havde set i dig selv? Jeg havde skrevet en introduktion til en opgave, der var virkelig god, tror jeg. Okay. jeg ved ikke, hvordan Noah. Han skal være hvis han skal vinde en pris, så er det for at være den bedste talent scout. Ja, det er ja, 100. Altså, det er da vildt, at han kan, man kan sige, hvis nu du sad dag ud og dag ind og aldrig tog med til gymfest, fordi du havde travlt med at skrive, så ville det være noget andet, men at han ligesom skrev. Ja, præcis, det var crazy. Okay. Så det var vidunderligt, og det skyder mig en helt anden retning. Jeg har sagt det til ham bagefter, at sådan, wow, du ændrede virkelig en masse ting for mig, men han var bare sådan, det er stadig rigtigt. Hvad tror du havde lavet, hvis det ikke var at skrive? Jeg tror, jeg har studeret noget videnskabeligt, og det er meget, meget sandsynligt, at jeg kommer til at gøre det alligevel. Hvis jeg måske har arbejdet med det her et par år, og så kommer tilbage til at studere måske datavidenskab, eller fysik, eller bare matematik. Jeg synes, beskrivelser af verden, både videnskabeligt, men også litterært, har lige så meget værdi. Nogle gange så kan det være fantastisk at se kæmpestort sundhedsdata, og nogle gange så kan det være fantastisk at læse et digt, om sundhed. Altså begge ting for mig er virkelig smukke beskrivelser af en rigtig dejlig verden. For ikke at lyde for sådan cringe poetisk. Nej, jeg elsker det. Jeg synes godt, man må være lidt selvhøjtidlig i den her podcast. Ikke? Ja, tak. Okay. Vi går videre til det næste øjeblik, jeg har bedt om at tænke lidt over på forhånd. Mm. Det handler om, at jeg skal lære dig så godt som muligt at kende på den her korte tid, så jeg kan skrive dit eftermæle. Hvad vil du gerne huskes for i dit eftermæle? Må jeg starte med at spørge om noget andet? Ja. Betyder det noget for dig? Hvordan andre så, ser dig? Det var vildt, de det et vildt godt spørgsmål, fordi Ernst, som du også har haft inden, altså, han svarer nemlig, at han ikke kan lide, at han skal huskes. Ja. Men det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide, at verden eksisterer uden for mig. For dem, altså sådan, ikke for at dække på Ernst overhovedet, men den der idé om, at verden fortsætter, sans jeg ikke er der. Og så synes jeg, det er vigtigt for mig på en eller anden måde. Jeg behøver ikke at huskes i den verden, men at den verden fortsætter. Og jeg måske har lavet sådan en lille prik på nogen et eller andet sted. Hvis jeg skal huskes for et eller andet, så håber jeg ikke, at det er en film, jeg forhåbentlig har skrevet, eller en bog, jeg har skrevet. Jeg håber, det er den playlist, jeg deler på min Instagram hver fredag, der hedder Funky Monkey Fridays, hvor jeg får en af mine venner til at lægge et rigtig godt fredagsråd op. Det svinger fra, at folk giver råd, såsom... Okay, hold op. Kan jeg finde det her? Jeg skal lige forstå konceptet. Ja, så Funky... Jeg skal nok måtte pitche til dig. Okay. Så Funky Monkey Fridays er sådan en helt klassisk feel-good playlist, som man så kun må høre om fredagen. Og så får jeg en af mine venner til at poste, eller til at sende for eksempel videoer noget rigtig godt råd. Så min veninde Marina optog, at man skulle organisere sit liv, og det sagde så hun, mens hun bare stang Bacardi på sit rodet værelse. Okay. Og min ven... Oliver sagde, at man skulle huske at skrive sig op i en almen boligforening tidligt, fordi således kunne man nok få en bolig, når man var i 30'erne, til en fair pris. Så det spænder meget bredt. Ja, men det vigtigste er, at man har det godt om fredagen, og jeg prøver at ønske alle sådan en rigtig dejlig, glædelig fredag. Okay, så bare lige for at forstå processen. Ja. Du får venner til at tilsende dig de her... råd, et eller andet pro-tip, yes, sådan yes. Her får du det bedre. Yes. Og så hver fredag lægger du så en af de her videoer ud på din story på Instagram. Ja. Og hvad så, hvordan bliver det en playlist? Nej, playlisten er bare ved siden af. Det var fordi, det er en fed playlist. Okay. Jeg tror ikke, altså konceptet er ikke så bredt, som du beskriver det. Nej. Jeg vil ønske, jeg kunne på en eller anden måde relatere, den her sang, den passer, eller det her motiv passer virkelig godt til den her sang. Okay, men hvordan passer musikken ind? Musikken er bare rigtig god, feel-good vibes, som bare er fede, som er dejlige, som jeg bliver så glad, når jeg hører det. For jeg tror måske, at jeg sådan psykologisk har forbundet den playlist med at bare være i fucking godt humør. Så hver fredag, der er jeg bare i crazy godt humør. Altså altid sådan overlykkelig euforisk hver fredag. Så du hører altid den her playliste? Jeg har hørt den hver fredag i sådan noget 2 år. Og hører du den kun om fredagen? Jeg må kun høre den. Jeg skipper. Hvis nummeret kommer op i en anden playlist eller på radio, så skipper jeg den. Så for eksempel, Just the Two of Us. Er på playlisten. Men så skipper jeg den, hvis jeg hører den i en anden kontekst. Vil jeg godt lide, at der er noget eksotisk over, jeg kun må besøge den sang om fredagen. Så den er jeg rigtig glad for. Hvis jeg skal huskes for noget, så håber jeg, det er Funky Monkey Fridays. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining. Ja. Okay, Nana. Ja. Hvad er dit life advice? Dit life advice er, hvor store lyskilder i rum. Hvis du lige vil pande dig en gang. Prøv at se, så tænder lyset. Overhovedet ikke samme vej. Hvis du står ind, ser lyskilder. Ja. Så er det bare det her. Ja. Yeah. Yes. Jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det siger så meget om dig på en eller anden måde, at du... Når du får, okay, nu ser jeg lige playlisten, ikke? Den er 1 time og 10 minutter lang. Det er spiseligt. Det er det nemlig. Der er 23 mennesker, der synes godt om den. Ja. Og så er billedet på playlisten et meget gammelt billede af dig. Ja. Du ser i hvert fald 18. lille ud, men du ser 18. fin ud. Det ligner næsten sådan konfirmationsagtigt billede, ikke? Ja, du står der i fint tøj, og så er det en abe, der er photoshoppet ind. Yep. Så ligner jeg tager et selfie sammen. Og det er bare Funky Monkey Fridays. Funky Monkey Fridays. Og den kører bare derud. Ja, den er faktisk ikke særlig lang. Den er virkelig kort. Folk har fucking lange playlister. Men det er måske meget godt. Ja, for ellers godt ville det være et godt problem for dig, at du altid skulle skip. Nå ja. Alle de sange. Ja, hvis jeg bare havde lagt bangers på bangers. Der var en Funky Monkey Fridays 2. Den er ikke helt tænkt. Altså, den er ikke helt... den har ikke samme. Den har ikke samme charme. Jeg prøvede at lave Funky Monkey Fridays 3, men jeg har bare ikke... Der er bare noget over energien af den første. Okay. Spændende. Ja. Jeg synes, det er interessant det her med, at... Jeg ved ikke, om man nødvendigvis kan sige, der er to typer af mennesker i den her verden. Men der er jo dem, som finder noget, de kan lide. Og så udhuler de det så meget og self-indulger. Og jeg er jo sådan en, der finder en sang, og så skamhører jeg den hver dag i 3 uger. Og så er jeg ved at knække mig, når jeg hører den igen. Ikke? Der er noget kalkuleret selvdisciplin og sådan lidt noget kalkuleret nydelse på en eller anden måde i det her med, at du elsker den her playlist, og det er måske netop fordi, du elsker den, at du holder den lidt på afstand. Ja. Ja, det tror jeg, er meget rigtigt. Jeg kan godt lide alt på sin plads, ikke? Jeg kan ikke, nogle gange er det ikke for meget af det gode, nogle gange så skal man tage, selv de ting, man er virkelig glad for, skal man passe på med at overgøre. Og man skal, jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man varierer de ting, man laver. Jeg kan ikke lide at kun lave én ting, eller kun beskæftige mig med én ting. Og det er måske ikke så godt. Det kunne være godt måske at dedikere sit liv til én version, man bare kunne drive hjem. Men jeg kan rigtig godt lide bare at prøve en masse forskellige ting, og bare sådan prøve mig af med ting og sager. Det synes jeg er noget af det allervigtigste. Så det med at variere ting og sager, synes jeg er noget, man måske godt kan drage fra den disciplin, jeg har med Funky Monkey Fridays. Ja. Men det er måske ikke så meget at have den disciplin, du vil huske, så er det måske mere det her med at skabe en god stemning. Ja, yeah, det synes jeg, det er fucking fedt. Jeg synes, det er fucking fedt at skabe en god stemning og at lave noget for andre. Og se, hvordan andre nyder en ting, man har lavet. Elsker også sådan der, at lave mad til folk. På højskole, der holdt jeg sådan en gyserklub, hvor jeg viste, hver torsdag viste jeg gyserfilm til folk og sådan analyserede dem og fortalte om dem. Så sådan... elsker at se, hvordan folk reagerer på noget, man har lavet, hvordan de forstår det, hvordan de modtager det. Det siger mig så meget. Det synes jeg, det er det, jeg gør ting for. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har været stolt? Jeg har en virkelig god en til det her, og jeg er så glad for, vores samtale her blev udskudt 2 eller 3 gange. Ja, det tror jeg rigtig nok. Så, i hvert fald så mange gange, at jeg tænkte, hvis det ikke sker i dag, så er det en af de aftaler, der aldrig sker. Væk. Ja. Det skete her sidste uge hjemme hos mig, foran min computer, hvor jeg havde en kortfilm, som jeg har skudt, instrueret, produceret og skrevet. Og hvad tid på dagen er det? Det her, det sker om aften. Og jeg viser den til min mor, og hun sætter sig ned på mit værelse, og... Da jeg udgav, kan jeg huske, at min mor stod i sådan en dørkam, og så tog hun bogen sådan forsiden, og bagsiden, forsiden, bagsiden, og så sagde hun sådan, wow, flot. Og så ved jeg ikke, om hun har læst den. Og på den her måde, så er jeg sådan, jeg ved, men det, der så skete sidste uge, det var, at hun så den der kortfilm, og hun så den, hun koncentrerede sig om den, hun tog hovedtelefonen på, og da de 10 minutter der var spillet, og filmen var slut, der sad hun og græd. Og jeg var så stolt. Og mens hun ligesom får de her hørebøffer på, det kender man selv, også når det er med film, man ikke engang selv har lavet, men ej, du skal se den her filmtrailer. Nu viser jeg dig det her. Og ej. Så har man for travlt med, altså så kan man næsten sidde og stirre på dem, for ligesom at se, hvordan de stirrer på filmen, og griner de rigtige steder, græder de rigtige steder. Sad du ligesom bare og jeg satte mig bag min mor. Jeg kunne ikke, det er en god jeg idé. Kunne ikke tage og sidde. Jeg ville ikke have, at det spolerede hendes oplevelse af filmen. At hun kunne se, at jeg kunne se, hvordan hun reagerede. Så jeg kunne ligesom, jeg satte mig sådan bag min mor på en måde, hvor hun ikke kunne se mig ud af en krog. Så hun skulle ikke rigtig performe, hun skulle bare opleve? Hun skulle bare se den. Okay. Og da hun så er færdig, så tager hun dem af og vender sig om, og så revealer hun sine våde øjne. Ja, præcis, eller? Og det var bare, altså klik, jeg var sådan der, fuck, hvor godt. Ja. Og det er jo en film, jeg har klippet, seriøst i måneder, hvor man har siddet og rocket sådan en frames lidt frem og tilbage, skal vi se det her, og skal de sige det der, eller sådan, så man er jo, har utroligt siddet og valgt alle ting så nøje. Og når hun ligesom sidder og har fået den følelse der til sidst, som hun har, så var jeg tilfreds med det. Og det er noget, jeg nogle gange har lidt svært med ting, jeg selv har lavet, selv har skrevet, eller så kan jeg være sådan, jeg kan kritisere det til verdens ende nogle gange. Og så se min mor virkelig godt kunne lide det, så var det sådan, så var det lukket kapitel med den kortfilm. Og havde hun så flere kommentarer end bare flot? Ja, heldigvis. Ja. Det er sjovt, nogle gange taler man om, at sådan, der er i nogle situationer, hvor komplimenter fra ens forældre betyder mindre. Ja. Ikke? For eksempel som barn, du er pæn som du er, skat. Ja. Altså, der er ikke nogen, der ser den bums mor. Det er pisse lige meget, sådan, fordi sådan ingen i 7. klasse. Men her, der var det en af de gange, hvor det faktisk betød endnu mere. Jeg tror, det er netop, fordi mine forældre ikke er typerne, der siger sådan falske komplimenter. Mm. Altså, da jeg var 8, så viste jeg en af mine forældre en tegning. Jeg afdrer ikke, hvilken hjemme det var. Så viste jeg en af mine forældre en tegning, og så spurgte jeg, om de synes, det var pæn. Og så var de sådan her, vil du have min ærlige mening? Nej. Okay. Altså, jeg har ikke forældre, der er meget givende med komplimenter. De er meget ærlige. Og de vil rigtig gerne hjælpe os børn med at gøre de ting, vi gør godt. De er så støttende og elsker os og hjælper os med de projekter, vi har. Men de giver ikke fake støtte. De giver støtte, fordi de mener det. Måske det er mig, der ser mønstre, hvor der ikke er nogen, men det minder mig lidt om den snak, vi har haft om playlisten. Ikke? Altså, det der med, hvis det ikke bliver overdoseret, så nyder man det mere. Ja. Så det er måske mere ægte, ikke? Mm. Det synes jeg også er en vigtig ting, når man skriver, når man fortæller og sådan. Lad være med at sige den samme replik tre gange. Lad være med at, og nu er det dumt, fordi jeg kommer med den samme pointe sikkert flere gange. Hvad mener du? Men hvis der er en eller anden fed ting, en fantastisk ting, så lad den være enestående. Hvis man gentager det hele tiden, eller laver det samme motiv mange gange, så mister det også sin mening efterhånden. Og så må man også kunne finde, hvis man tillader sig selv at finde noget mere, eller komme med nogle andre nogen, så breder man typisk også sig selv og de karakterer, man skriver ud. Ja, fordi man udvander det. Ja, præcis. Fordi jeg tror, lad os forestille os, at da Fitzgerald skriver Gatsby, at Tom, det eneste han gør, det er, at han er sådan en bedre vidende type. Så er han utrolig indimensionel. Men fordi han også er utro, og fordi han også er utrolig kontrollerende, og fordi han også ikke har lige så mange penge, som Gatsby har, så pludselig så kommer der alle de her facetter til karakteren. Men så kun har gjort én ting, så havde det ikke været særlig sigende. Så havde det været overgjort og kedeligt og drevet. Men fordi at man lader det være enestående, så bliver det en utrolig kompleks karakter. Det var stolthed. Ja. Yeah. Hvordan har du det så med lykke? Du har flere gange sagt, at det er et dejligt liv, og det er dejligt at være i live, og det synes jeg faktisk er ret rart at høre nogen sige, for nu tager jeg jo talt med rigtig, rigtig mange af vores jævnaldrende og prøver at lave det her generationsportræt, og der er meget mørke helt sikkert i vores generation. Jeg ser også meget håb, men man taler jo også om, at det er jo næsten blevet trendy og populært, altså at brokke sig, eller skal altid være noget galt, eller der er altid noget, man kan være ked af det over, ikke? Jo, men jeg prøver virkelig bare at se noget positivt i alting, og jeg prøver virkelig at efterleve, at sådan, hvis jeg har den følelsesmæssige energi til det, så skal jeg prøve at se det fra andres perspektiv, jeg skal prøve at se, hvordan kan det her være godt, hvordan kan det være rart, og hvordan kan jeg finde mig i den verden, vi har. Der er sådan en historie, jeg håber, jeg ikke kan komme for langt tangent her. Nej, det vil jeg gerne. Jeg tror faktisk, vi har... nu skal vi se. Bare lige for dobbelt her. Vi har masser af tid. Der er den her historie om den spanske rejsende. Så kommer han til den her by, og så spørger en lille dreng ham. Señor, ved du, hvad for noget vejr det bliver i morgen? Fordi han har ligesom ikke... Han har ikke noget regntøj, han har ikke... Noget som helst. Og så kigger den spanske rejsende, som er en ret gammel mand, kigger ned på den lille dreng, og så siger han, den slags vejr, jeg godt kan lide. Wow. Og jeg synes bare, og jeg siger det så ofte, det der med, den slags vejr, jeg godt kan lide, til et punkt, hvor at min kæreste er blevet virkelig irriteret over det. Hun er sådan der, det er den ene ting, du genbruger. Fucking, ja, den ene replik, du præcis, genbruger. Præcis, det er den ene, jeg giver lov til. Så siger hun sådan der, luk røven. Ja. Men jeg prøver virkelig at efterleve den her filosofi, at sådan her, okay, men det er ikke mig, der bestemmer over vejret. Så det er den slags, jeg godt kan lide. Jeg har måske er meget heldig, men jeg har evnen til ligesom at sige, det her er den slags vejr, jeg godt kan lide. Ja, så det her, det er så en af de replikker, jeg siger tit også i det her program, at sådan, nogle gange så noget jo også en kliché, fordi det bare er rigtigt. Ja, det er så rigtigt. Og det er en så af rigtigt. De klichéer, det er jo også, at det er en af de her ting, du kan ikke kontrollere vejret, men du kan godt kontrollere, hvordan du kommer til at have det. Præcis. Det er præcis det, jeg prøver. Det er så rigtigt set. Altså sådan også, og jeg synes også ofte, også det du starter med at sige, jeg synes ofte, vi forveksler, at bare fordi ting er banale, at de så må være forkerte, fordi at vi har en kompleks verden. Men verden er jo nemlig kompleks, fordi den er fyldt med en masse små, banale, sande ting. Altså det er jo netop fordi, at der er en masse bittesmå og sådan nogle ting, der er rigtige, at verden er så utrolig kompleks. Ej, jeg er nødt til at læse et citat op for dig nu, hvor vi er rigtig sådan lykkeligheds og glæde og taknemmeligheds. Ej, jeg glæder mig til, hvad du har. Citat, jeg fandt den her den anden dag, og jeg delte det. Jeg har lyst til, at det var sådan en trommevivel, men jeg ved ikke, hvor godt det spiller. Ja, ej, jo, det må du godt, men jeg er sådan en, der poster rigtig meget på jamen, min Instagram, så jeg nåede faktisk at stalke dig. Okay, det er fair nok, når du skulle hjem til mig. Ja, jeg var også sådan her. Og jeg er nødt at se din Insta. Og jeg er nødt at godt se, at du havde 1700 opslag. Så jeg tænkte sådan her. Hvad? Jeg har 500. What? Hvad mindre du har set min privat? Der har jeg 1700 opslag. Nana Montana. Nana Montana 2000. SoundCloud. Don't hate. Nej, no hate. Don't discriminate. Nå, Interstellar Yeet. Ja, det er min shitposting. Nå, jeg har også min lidt. Aesthetic. Din aesthetic. Instagram. Jeg kan godt mærke, hvor vi er på dit værelse. Du har en meget flot aesthetic. Tak, men på min aesthetic Instagram, hvad var der det, der har jeg delt sådan et billede, hvor der er en, der siger, I want my life to be full of great moments. Så der er en, der siger, great moments exist inside of ordinary moments. Ja. Yeah. Try having a cup of tea. Ja, og det er så rigtigt. Og det er det samme, jeg har også folk, jeg kender folk, der siger sådan her, jeg kan bare ikke lide small talk. Og jeg er sådan her, men hør lige, small talk er så fucking fedt, fordi folk siger så meget om, hvem de er, om hvad de synes om verden. Og undskyld, men man kan ikke gå og have samtaler om Nietzsche og Schopenhauer og whatever filosofer hele tiden. Altså på et eller andet måde, så må man også bare snakke om noget roligt og banalt og simpelt. Ja, så er det jo som sagt igen, vi har talt om i kontrasterne, ikke? Altså hvis du altid har en dyb samtale, så bliver det jo også bare dit surface level på et eller andet tidspunkt, ikke? Men hvad er et specifikt øjeblik, du har følt den her lykke eller fuldkommenhed, taknemmelighed? Sådan en lykke. Jeg kan huske det som sådan en sommerdag på højskolen, hvor vi var lige fundet sådan en uge inden. Vi var en uge inde i højskoleforløbet, og der var virkelig varmt. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men efteråret 2020 havde sådan en rigtig varm og hedeslagsagtig august. Og alle de andre var i corona-isolation. Men vores højskole havde det, man kunne kalde en ret stram udenrigspolitik, men en ret let indrigspolitik. Så på højskolen, der måtte vi bare være sammen. Og vi havde bare den her start, hvor det var utroligt sjovt. Vi var uden, hvor vi så andre mennesker, vi var sammen med andre mennesker, og det var bare sådan en humørbombe. Og det var sådan helt fantastisk, varm, sådan euforisk ting af, at jeg behøvede ikke at tænke på noget. Alt på højskole var lavet til en allerede. Hvordan? Men altså, man står op, og så den største beslutning, man skal tage, det er om, skal man sove lidt længere, eller skal man gå op og spise brunch, eller også skal man op og synge lidt fra en rigtig, rigtig dejlig bog, fra en sang, nogen andre har valgt. Altså sådan hele dagen er bare et pleasure cruise, indtil at du så skal finde på noget kreativt at lave, som jo er fucking sjovt. Så jeg havde sådan en højskoleforløb, hvor jeg bare havde en utrolig lykke hele vejen, som var fantastisk. Du slår mig som en, der tit og ofte tager aktiv valg. Ja, altså, hvorfor det? Jeg føler bare, at du tænker over, hvad du ser, eller sådan, jeg er sikker på, at du har forholdt dig til, hvordan skal jeg fremstå i dag? Altså ikke bare over for mig, men når du går ud og møder verden, og sådan, du er selektiv, du forholder dig til dig selv. Der er ikke rigtig så mange ting, tror jeg, hverken i dig eller i din kunst, forestiller mig, der er op til tilfældighederne. Så måske er det også derfor lykken lidt for dig kan være, at de valg bliver taget for dig. Ja, jeg synes, det altså, du, det er så rigtigt på nær sådan en lille bitte ting, at nærmest noget, jeg elsker ved livet, og noget, jeg synes er fucking nice, både ved den kunst, jeg laver, og ved alt muligt andet, det er, at der er tilfældigheder. Det er ting, du ikke aner, hvordan det kommer til at gå, men at det nok skal gå. Altså, det skal nok gå, og så... Jamen, jeg læser det heller ikke på sådan en, et behov for kontrol-agtig måde. Altså, ikke som sådan en... Ja, behov for kontrol, og du skal jo kontrollere det hele, men når du også sidder og klipper, og som du siger, rykker rundt på det samme, og det skal være altså perfekt på mange måder. Ja. Og hvis du skal sætte et skud op, skrive et manuskript, hvem siger hvad, og sådan, altså du faciliterer mange situationer, både når du holder gyseklub i dit privatliv, men også når du skriver en dialog. Mm. Men på højskolen, der var mange af de her scener ligesom sat for dig. Ja, det var måske det, der var det fedeste ved det. At der var rigtig meget, som at den del af dagen, der måske kan være sådan lidt en automatisk ting. Man, altså, så skal man lave aftensmad, så skal man også lige træne, og så skal man sådan det ene og det andet. De ting på højskolen var fikset for dig, så du kunne bruge din energi til at tage beslutninger om kreative ting. Du kunne bruge energi til at være sådan, tage spændende kreative beslutninger og dyrke det, i stedet for at skulle bruge en masse energi på at fikse din rutine. Vi har talt meget om kontrastforholdet i dag. Mellem det banale og de helt store øjeblikke og lyset. Og nu skal vi også runde mørket. Altså, jeg tænker, i tråd med din filosofi, som du har givet udtryk for, så har det vel også sin berettigede plads i dit liv? Ja, helt 100%. Jeg tror, jeg er overhovedet ikke sky for at være ked af det. Det synes jeg er en så vigtig del af at være en lykkelig person. Altså sådan... Og når jeg gider det, så dyrker jeg det også. Så synes jeg også, at jeg kan lide ikke kan lide at være i det, men eller heller ikke at kunne lide at dyrke det, selvom der er mange, der sådan laver kunst, der godt kan lide at dyrke den der torturerede kunstner-vibe. Mm. Men jeg kan godt lide, hvad det betyder, fordi jeg ved godt, at når jeg så bliver glad igen, så kan jeg mærke, hvad forskellen er på de ting. Hvordan er jeg, når jeg er glad, og hvordan er jeg, når jeg er ked af det? Og jeg synes, den forskel der er skøn. Det er i kontrast, og jeg synes, man kan mærke følelserne. Så jeg synes, der skal være rigeligt af plads til det. Jeg synes, det er en meget, meget... den måde, jeg har været rigtig glad for at eksistere i mit eget følelsesliv. Det er bare at acceptere, hvordan man har det. At man skal ikke skamme sig over, man har det på en eller anden måde. Så bare være ked af det, hvis du er ked af det. Hvad er et sorgfuldt øjeblik, du kan huske? Min kæreste var på... Så ikke på sådan, var i Berlin i 7 måneder. Og jeg var derhjemme. Og det var sommer. Og jeg kan huske, at alle... Rigtig mange af mine venner var sådan ude og lavede ting, og min allernærmeste var på ferie. Og jeg arbejdede et job, jeg ikke så godt kunne lide. Og så på en eller anden måde, så mærkede jeg bare, at jeg var virkelig ikke glad i den rutine, jeg havde. Og det var sådan en sorg, sådan en ærgerlig øvefølelse af sådan, at jeg simpelthen taget en beslutning, der var mega dårlig. Og hvilken beslutning var det? Det var at vælge den rutine, at vælge det job, og vælge ikke at have taget ud at rejse med nogle venner, og vælge sådan ikke at have rakt ud efter flere mennesker. Altså, og bare sagt, det er fandme dumt. Men jeg er, og det var fandme hårdt at være i lang distance, men jeg er på ingen måde ked af det over at have været det. Fordi nu er min kæreste hjemme, og det alt fungerer rigtig godt, og det er virkelig dejligt. Men det er også måske, jeg har altid tænkt, okay, hvis jeg skulle være i lang distance, det har jeg så faktisk også prøvet, det var så Aarhus måske, så eksotisk vel, men sådan, okay, jeg vil gerne være i lang distance, hvis det er mig, der får lov til at være i Berlin. Ja, ja, ikke? Ja, eller sådan, men jeg var også i lang distance, jeg kan godt tage ud og rejse. Da jeg var på højskole, der var jeg jo i lang distance, så på en eller anden måde, så sådan, og det var bare overhovedet ikke lige så hårdt. Nej, og det er det. Det. Så men, hvis du havde haft masser af planer den sommer, Ja, netop det er det, jeg siger. Jeg har taget nogle jeg tog nogle fucking dårlige beslutninger om, at sådan, jeg skal bare arbejde en hel masse, og sådan, jeg skal ikke lave så meget, så kan jeg skrive lidt, og sådan. Og jeg havde bare taget et virvar af dårlige beslutninger, som havde landet mig et sted, der var virkelig svært, og jeg var udmærket godt opmærksom på, det her, det er din skyld, og du har selv valgt de her ting, der gør dig ked af det. Og på en eller anden måde, den sådan, det ansvar for egne følelser, tror jeg bare, ramte mig ret hårdt. Ja, du kan ikke engang finde en syndebøk. Nej. Du kan smide alle skylden over på, vel? Nej. Men sådan en lille bitte serie, jeg har spillet rigtig, rigtig, rigtig meget skak. Jeg har spillet konkurrenceskak. Og det er altså en virkelig vigtig og moden ting at lære, at der er nærmest aldrig en syndebøk. Altså sådan, hvis der... Man kan virkelig ofte, meget ofte spole noget tilbage til en selv. Sådan, jeg skulle have gjort sådan her, eller jeg kunne have reageret sådan her, eller kunne jeg have undgået det? Og så tror jeg, det er meget sådan, det der med at begynde at, jeg i hvert fald, jeg skal nødvendigvis ikke kunne forestille det for nogle andre, men jeg er blevet meget gladere som person, det øjeblik, jeg begyndte bare at tage mere ansvar over alle dele af mit liv. Være sådan, okay, men jeg vælger selv de her ting. Jeg vælger selv, hvordan jeg reagerer, eller hvad for en rutine jeg har, eller hvad for nogle beslutninger jeg tager i reaktion til alle mulige ting. Så at tage det ansvar, tror jeg bare var fedt for mig. Og det tillader også, men det tillader også, at man så bliver meget ked af det, hvis man har valgt forkert. Og hvis man pludselig står i en position, hvor man er nede i en dronning, og det er skakmat i tre, så er man jo også sådan, satans, det er kun mig, der har rykket de her brikker. Inden vi begyndte at optage, Cornelius, så talte vi lidt om nogle af de afsnit, du har hørt af podcasten generelt, og der sagde du, at du har sådan en lille teori, som jeg egentlig medgav på sin vis, om at du tror, at de fleste ikke vælger, i hvert fald når det er de hårde øjeblikke, vi runder som sorgen her, at det ikke nødvendigvis er folks allermest ægte, mest sorgfulde øjeblikke, men det som lige præcis er okay for der, folk at dele til lytter i radioen. Jeg lover dig for, at der er en stor, grusom kiste lige under den, jeg har sagt. Ja. Som jeg simpelthen... Vi vil bruge resten af episoden på at snakke om det. Og det synes jeg er en vigtig ting, at man husker, at når man er lytter til nogle mennesker, når man ser os online, så er det jo en performa. Mm. Og noget, der er virkelig sjovt, du nævnte, at du har 2 eller 3 Instagrams. Ja. Og så siger man, her er internet performance nummer 1, her er min shitposting-profil, her er internet performance nummer 2, her er min offentlige Instagram-profil, hvor jeg poster mine sådan hot-billeder, og så har jeg nummer 3 og offentlig person nummer 3. Eller sådan. Ja. Vi er så bundet ind i den her idé om, her er en præsentationsform, at man også begynder at anerkende det. Ja. Men sådan, her er... Og så synes jeg også bare, det er vigtigt, når man er i sådan et sted, man siger, når jeg snakker, så er det mig, der har valgt at præsentere mig på en særlig måde, og det er mit selvbillede. Det er ikke nødvendigvis indikativt af, hvem jeg er som person. Nej, men formålet er jo at lære dig at kende, og jeg synes... Det håber jeg også. Noget af det nemmeste... det er en god adgang til at lære folk at kende, det er, hvordan de ønsker at blive set. Det er så rigtigt. Fordi det fortæller noget rigtigt. Om, hvad er vigtigt, hvad stempler de som værende vigtigt, ikke? Hvad er en god person? Det må være en, der gør sådan her, så jeg vælger at fremhæve øjeblikket, hvor jeg har gjort det her, ikke? Jeg sidder og peger på Gatsby-plakaten lige nu. Ja, det er fedt. Den er god, ikke? Jo, den er fandme oplagt. Det sidste spørgsmål, allersidste. Det stiller jeg dig. Shit. Og jeg vil bede dig om at gøre det så latterligt kort. Altså det korteste, du kan. Okay. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja, tak. Det vidste jeg, du ville sige. Jeg har stadigvæk spurgt på den måde. Ja. Jeg kan sagtens snakke det med dig. Jamen, jeg tror ikke, jeg har alt, men jeg tror, jeg har nok til at skrive en version af dit eftermæle, eller hvordan det kunne lyde, hvis dit liv endte i morgen, Cornelius. Så, så det skriver jeg nu, og så tager jeg til ferie bagefter. Ej, det er jeg glad for. Cornelius, jeg har skrevet din nekrolog. Det har du. Og jeg har ligget ude for dine 22 minutter. Ja, var det dejligt? Det er så dejligt. Ja, du kommer ind med en helt ny sand energi i det her. Så til ham. Det passer meget godt til den sidste afsluttende del her, hvor vi jo skal høre den her nekrolog. Har du ikke lyst til at læse den op selv? Jo, det vil jeg gerne. Fedt. Og det er jo aller første gang, jeg ser den. Så kan man bare tage se den, som jeg læser den. Ja, jeg vil gerne have det umiddelbart. Jeg kan ikke helt læse dig nu, men jeg er meget interesseret i at vide, altså, er du nervøs? Synes du, jeg er svær at læse? Indifferent? Ja, hvordan har du det med det, der skal til at ske? Har du gjort dig nogle tanker om det? Jeg har tænkt, at jeg synes, du kunne være rigtig sjovt at spille den her til min begravelse. Okay. Fordi det er et lille sådan, indblik i, hvem jeg er på nøjagtigt det tidspunkt lige nu. Ja, det er et øjeblik spillet. Ja, det tror jeg, det skulle være rigtig sjovt. Det er derfor, jeg godt kan lide, at det er jeg-person, og det er din egen stemme på en eller anden måde. Det er også fornemt. Ja, nej, men af følelse, jeg har, så kan jeg godt mærke en lille rumlen i maven, og jeg tænker, kan vide, om vores opfattelse af mig stemmer overens. Mm. Og det er jo meget mere spændende, hvis den ikke gør. Ja, men samtidig fik du også sådan kommunikeret til mig på en eller anden måde, imens jeg skrev den, at det på en eller anden måde også var en stor frygt for dig, at du bliver opfattet anderledes, end du tror, du bliver opfattet. Det synes jeg også er så nøjeren. Så selvom at du måske har en idé om, som den instruktør og manuskriptforfatter, du i virkeligheden er, selvom samtalen måske er mere spændende, hvis du ikke kan genkende dig selv, så håber du vel også lidt at kunne det. Ja, det håber, man håber virkelig, at man skinner igennem. Der er sådan virkelig en anden rigtig god tusindsides bog. Nu håber jeg ikke, at jeg spilder din tid med en lang snak. Men der hedder Infinite Jest af David Foster Wallace, og den starter også med en scene om en dreng, der ikke som kan sige alle mulige ting inde i hans hoved, i læserstemmen, som vi kan læse. Men andre mennesker, de ser ham simpelthen reagere på en anden måde. Når han siger, at han er ked af det, så kan de se, at han skraldgriner. Og det er så voldsomt ubehageligt. Ej, hvor forfærdeligt. Ja, det er så forfærdeligt. Lad os se, om du får en lignende oplevelse. Læs højt. Jeg, Cornelius, er i dag afgået ved døden. Jeg ankom, som jeg tog fra, som en afbrydelse midt i en sætning, midt i et liv. Jeg havde en tilstedeværelse, der insisterer på en opmærksomhed, og som gjorde krav på, at man lyttede. Som manuskriptforfatter kunne man nemt falde i fælden og tænke, at jeg havde en svaghed for de lange, Oscar-vindende monologer og det ophøjet. Men jeg kunne ikke fordrage det opstillede. Jeg foretræk de store dramaer i de små øjeblikke i stedet. Definerende øjeblikke skete ikke altid i en perfekt golden hour scene. Nej, de skete i Kiwi med rengøringsartikler og spotvarer som baggrundstæppe. Men det gjorde mig ikke noget, for det var ikke det. Og jeg jagtede altid autenticiteten. Og når jeg iscenesatte og simulerede dialoger og situationer i min film eller noveller, var det netop for at formidle en virkelighed. Som når skuespillerne ikke synes, deres håndværk går ud på at være gode til at lyve, men netop til at kommunikere én sandhed. Det gjorde mig ikke noget, om det var en sorgfuld sommer eller en lykke i et vinterlandskab. Jeg vil bare gerne føle noget. For det betød, at jeg var i live. Og det var jeg også. Jeg var lyslevende, grinende, grædende, følende og tænkende, når jeg læste Gatsby og så Goodfellas og indtog kunsten som min primære kost. Jeg havde en teori om, en analyse af eller en holdning til det meste, mine egne små dogmer og ritualer og systemer, som at holde de ting, jeg virkelig elskede, på en komfortabel afstand i frygt for at udvande dem. Det var min egen forskruede måde at respektere det på. Som en designeret fredagsplayliste, jeg kun måtte høre om fredagen. Selvom den var så god, at jeg sagtens kunne høre den de andre ugedage. Men jeg troede meget på dosering og variation, selvom jeg altid havde gang i 1000 projekter og gjorde en dyd ud at have flere bolde i luften på samme tid, var jeg en af de få mennesker, der rent faktisk formåede at stadig gøre alle tingene helhjertet. Det var min eneste måde at leve på. Jeg så kunsten i verden og poesien i regnen. Jeg lærte mine livslektioner gennem skak. Husk mig for at have været i live i den verden, jeg så ihærdigt forsøgte at beskrive. Husk mig for at have været her, og så for at være væk. Genbesøg mig i tekster og billeder og musik, og Bon Ivers vokal, der synger, "When we leave this room, it's gone." Tak, Nana. Det synes jeg er en rigtig, rigtig, rigtig dejlig nekrolog. Jeg synes, at du har fanget godt. Og det synes jeg, du kan klappe dig selv på skulderen over. Det er rigtig, rigtig, rigtig flot arbejde. Ligger der noget i kløften mellem min opfattelse af dig og din idé om, hvordan du gerne vil huskes? En lille smule. Men det er jo så godt. Det er jo dejligt, at du har nøjagtigt beskrevet, hvordan du følte, og hvordan du så mig. Og jeg synes, det her, det var præcis de ting, jeg sagde. Men man kommer altid til, når man læser en tekst om sig selv, at sige, men jeg vil også gerne lidt mere. Og sådan er det jo også at dø. Fordi så ender du med at sige, Gud, jeg vil ønske, jeg kunne noget en lille smule mere. Var der noget, der var overraskende for dig, eller noget, du hæfter dig særligt ved? Lad mig lige prøve at se. Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis foretrækker de store dramaer i små øjeblikke. Jeg tror bare, jeg synes, at de kan også godt være der. Men jeg har intet imod en super dramatisk scene i Golden Hour. Nej. Så det er ikke, fordi jeg forhøjer den ene over den anden. Nej. Jeg har begge to deres pladser. Okay, ja. Og jeg synes nogle gange, at man bare kan give den ene en plads, den anden. Men jeg synes, man kan sagtens skabe en fantastisk dramatisk scene, ja. som er nogen, mens de laver mad i køkkenet, pludselig kommer til at eskalere en situation, fordi de står og misforstår hinanden. Og du kan sagtens lave en, der sker på scenen, da de er til deres afgangsfest på universitetet, hvor den eleven, der snød, rejser sig op og indrømmer det. Altså, du kan sagtens lave begge mega dramatiske scener. Men det har jeg faktisk også noteret mig, mens vi talte sammen. Men det fik jeg så ikke skrevet med. Men der skrev jeg ned, at man kan ikke have det ene uden det andet. Nej. Det er meget sådan, jeg forestiller mig, at du ser det, sådan jeg i hvert fald hørte dig snakke meget om livet, og også om de her scener, om alt muligt, ikke? At sådan, man kan ikke have det ene ud af det andet, præcis. Og de begge to har sin plads. Ja. Du skal både have de sygt dramatiske scener, og de sygt sjove scener, og de sygt banale scener, og de sygt komplekse scener. Og det er ikke film, jeg snakker om. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var det her, der ligesom blev trykt i avisen og sendt ud i landsdækkende medier, og det her, der blev dit eftermæle, hvordan ville du så have det med det? Det synes jeg var dejligt. Og hvis jeg dør i morgen, så har jeg brugt min tid på ting, jeg var rigtig, rigtig, rigtig glad for. Og jeg synes, du har tegnet et helt utroligt flot billede af det. Og det er en tekst, der også er spændende at læse. Så den håber jeg kan blive spillet, når... Og der er mange vores alder, der siger, hvis jeg dør. Ja. Men det er, at den bliver spillet, når jeg dør. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er dør, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.